Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 stycznia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nowy model działania opieki psychiatrycznej ma być wprowadzony jeszcze w tym roku. Kijów zwraca się do Kanady o informacje wywiadowcze na temat katastrofy ukraińskiego Boeinga. W ramach akcji charytatywnej Święta Bez Granic udało się zebrać ponad 1 000 000 złotych. Nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży będzie jeszcze w pierwszym kwartale tego roku, poinformował o tym resort zdrowia. Model ma mieć charakter trójstopniowy. Będą poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne, poradnie psychiatryczne wraz z dziennymi oddziałami psychiatrycznymi oraz oddziały szpitalne. Do tej pory pierwszego stopnia nie było w naszym kraju. Poradnie zapewnią opiekę ambulatoryjną, wizyty domowe i w środowisku szkolnym. Specjaliści, ale nie lekarze, będą pomagać rozwiązywać problemy związane z problemami emocjonalnymi i zachowaniem dzieci oraz młodzieży, podkreśliła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Ta poradnia ma działać na poziomie co najmniej powiatu, obejmować najbliższe otoczenie zamieszkania dziecka i ma na celu rozwiązywanie tych pierwszych problemów zdrowia psychicznego dziecka, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania. Ma ściśle współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Artur Wiśniewski z Warszawskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, które już spełnia warunki stawiane placówkom pierwszego stopnia, powiedział, że w ciągu ponad roku działalności centrum przyjęto ponad 800 pacjentów oraz ich rodziny. 1/3 wymagała leczenia psychiatrycznego. Najczęściej zgłaszają się dzieci z problemami emocjonalnymi i te najbardziej spektakularne zaburzenia, które później trafiają do psychiatry, no to są problemy depresyjne z samookaleczeniami i z myślami samobójczymi albo próbami samobójczymi, ale statystycznie jest najwięcej przypadków dzieci z problemami zaburzeń z grupy neurorozwojowej. NFZ poinformował, że konkursy na świadczenia będą ogłoszone w lutym. Ukraińska prokuratura zwróciła się do Kanady o przekazanie informacji, które mogą być pomocne w śledztwie w sprawie katastrofy Boeinga w Iranie. Wczoraj władze Kanady poinformowały, że mają dowody wskazujące, że to wystrzelona rakieta była przyczyną katastrofy samolotu. Paweł Buszko. Dziś prezydent Zełenski oświadczył, że wersja o zestrzeleniu ukraińskiego Boeinga może być prawdopodobna, jednak wciąż brakuje na to dowodów. Jak dodał, biorąc pod uwagę deklaracje liderów niektórych państw zachodnich, Ukraina zwraca się do rządów USA, Kanady i Wielkiej Brytanii o przekazanie dowodów w sprawie. Premier Kanady Justin Trudeau oświadczył wczoraj, że na zestrzelenie ukraińskiego Boeinga przez Iran wskazują informacje służb wywiadowczych Kanady i jej sojuszników. W podobnym tonie wypowiadał się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W Iranie pracuje śledcza grupa 45 ukraińskich specjalistów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 1 000 000 złotych. Tyle udało się zebrać w ramach akcji charytatywnej programu Trzeciego Polskiego Radia Święta Bez Granic. Z tej okazji jutro wieczorem w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie koncert noworoczny. Wystąpi Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, mówi Zofia Sylwin, producentka koncertów. Trwają przygotowania do niesamowitego koncertu, ponieważ wystąpi Orkiestra Polskiego Radia. Właśnie przed chwilą obie wysłuchałyśmy wspaniałego wykonania Karpia, który był na Big Benda, a teraz usłyszymy na orkiestrę. Jest to pomysł Kuby Strzyczkowskiego i Tomka Kowalczyńskiego wspólny, żeby właśnie również ten koncert noworoczny poświęcony zakończeniu akcji Święta Bez Granic 2019. W repertuarze tego koncertu jest Wojciech Kilar, jest Johann Strauss. Koncert się zapowiada naprawdę fenomenalnie. Ostatnie zaproszenia na koncert noworoczny słuchacze będą mieli szansę zdobyć podczas dzisiejszej audycji Zapraszamy do Trójki. Podczas akcji Święta Bez Granic pomagamy zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin. Pomóc można m.in. wysyłając do 15 stycznia SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt to 6 zł i 15 groszy z VAT. Prawie promil alkoholu miał 22-latek, który przyszedł zdawać egzamin na prawo jazdy w Warszawie, informuje o tym policja.

Dzisiejsze wydanie Akademii Rozrywki poświęcimy wydarzeniu, które odbędzie się co prawda w kwietniu, ale już można wykonać pewne czynności, aby wziąć w nim udział. Wystarczy ołówek i kartka, parę dobrych pomysłów, aby za jakiś czas usłyszeć własne słowa na antenie Trójki. Za chwilę wyjaśnię, co mam na myśli. Serdecznie Państwa zapraszamy. Akademia Rozrywki. Ponieważ właśnie rusza nabór prac w turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Organizatorzy czekają na Państwa teksty satyryczne oraz krótkie prezentacje sceniczne. Proszę się pośpieszyć, ponieważ nabór prac kończy się na początku marca. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej tego wydarzenia www.turniej.com.pl turniej.com.pl. Program Trzeci objął patronat medialny nad bogatyńskim turniejem. Ten patronat obejmujemy zresztą co roku. Warto wziąć udział w konkursie. Nagrody są interesujące, a z mojej strony dodam, że prace laureatów nagrywane przez znanych aktorów będą emitowane na naszej antenie. Może to być rozpoczęcie wielkiej kariery, kto wie. No, niedawno ukazała się również płyta z nagraniami laureatów turnieju małych form satyrycznych. Płyta nagrana przez aktorów Teatru Polskiego Radia. I serdecznie w imieniu organizatorów dziękujemy Teatrowi Polskiego Radia za tę pomoc. Tej płyty oraz innych nagrań z Bogatyni dziś posłuchamy, a dla Państwa mam 5 egzemplarzy tegoż właśnie wydawnictwa. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A przed nami prawdziwa satyryczna uczta. Wybrałem co lepsze bogatyńskie kąski. Zresztą przekonajcie się Państwo sami. Marek Nowak, Szalona Dziewiątka. Przedzierałem się przez jakieś krzaki. Potem usiadłem pod brzozą i sam nawet nie wiem kiedy zdrzemnąłem się odrobinę. Niektóre grzybobrania są jednak męczące. Poprzez szum lasu usłyszałem głosik cieniuteńki jak czubek igły. Gościu! Gościu! Rozejrzałem się, ale nie było nikogo. Tylko na moim brzuchu działo się coś niespotykanego. Założyłem okulary i przechyliłem głowę. Otóż coś malutkiego stało na tylnych odnóżach i tym cieniuteńkim głosem wydzierało się do mnie przez megafonik. Gościu! Tak? Powiedziałem nie swoim głosem, przez zaskoczenie i nerwy, po czym przetarłem okulary, a następnie oczy. Przyjrzałem się jeszcze raz swemu brzuchowi. A tam było coś na kształt areny cyrkowej, jasno oświetlonej, a na niej wyprostowane kleszcze z różnymi transparentami. Stereotypom mówimy nie, jesteśmy dziećmi jednej genetyki, borelioza to teoria spiskowa, precz z czarnym PR-em. Od tysięcy lat żyjemy obok siebie, powiedział ten z megafonem, jakby konferansjer. I w tym czasie nie padło ani jedno dobre słowo na nasz temat. To jest takie przykre i jawnie dyskryminujące nasz gatunek. Tak, tak, nie padło ani jedno dobre słowo, zawtórowała reszta kleszczy. Traktujecie nas jak bandziorów, jak najgorszych zwyrodnialców. Tak nas właśnie traktujecie, jak kryminalistów. Znów włączyły się pozostałe kleszcze. Jak długo żyję, to jeszcze takiej hecy nie widziałem. Pierwsza moja reakcja była taka, żeby przerwać ten spektakl, czyli przyładować z liścia tym przemądrzałym gadułom z lasu. Ale w tym, co działo się na moim brzuchu, było jakieś przesłanie. O coś się rozchodziło. Chciały coś naprawić. Do czegoś nas, ludzi, przekonać. Wyłoniły spośród siebie liderów. Każde z nich miało na łapie białą opaskę ze znakiem Czerwonego Krzyża, a to nadawało powagi całemu przedsięwzięciu. Spośród rzeszy grzybiarzy wybrały właśnie mnie. To też trzeba docenić. Nie miałem pojęcia, że reprezentuję ludzkość, a już na pewno niczego nie podpiszę. Tak postanowiłem. Każdego dnia wylewa się na nas fala hejtu. A tylko zimą o nas zapominacie, na krótko, powiedział konferansjer i w tym momencie na arenie ulokował się kwartet smyczkowy. Zagrali Zimę z 4,5 roku Vivaldiego. Niezłe to było wykonanie. Instrumenciki ładnie brzmiały i nie mogłem nie pomyśleć o prymitywizmie świerszczy, tych monotonnych rzępołów. Po kwartecie wystąpił kleszcz, który przedstawił się jako rzecznik. Miał ze sobą gruby zwój, z którego odczytywał inwektywy, czyli wyrazy brzydkie, kierowane przez ludzi pod ich adresem. Znałem te wyrazy. Używałem ich często, w różnych życiowych sytuacjach, niektóre nawet z lubością. Ale przekaz rzecznika był dramatyczny i odbywał się w iście grobowej atmosferze. Dlatego zachowywałem się jak na pogrzebie, cicho i dostojnie. Przekleństwa nie zostały podzielone alfabetycznie, bo wtedy zaczynałyby się od słowa Alfons, gdy tymczasem rzecznik zaczął od snów, których to wyraz był tylko punktem wyjścia do eskalacji napięcia. A teraz, zawołał konferansjer, szalona dziewiątka! Rozległ się niekłamany aplauz i na środek wyjechało 9 kleszczy na miniaturowych motocyklach. Kwartet smyczkowy przygrywał marsz gladiatorów i zaczęło się przedstawienie. Kleszcze najeżdżały na siebie z różnych kierunków, żonglując pochodniami i kręcąc różne figury na arenie. A potem, będąc cały czas w ruchu, tworzyły piętrowe konstrukcje w kształcie piramid, stojąc jeden drugiemu na głowie. Zabawne to było i emocjonujące. Innym kleszczom też się podobało. I mnie samemu dłonie składały się do oklasków. I co pan powie, gościu? Zapytał konferansjer. No, ładne to wszystko, odparłem. Jestem pod wrażeniem. No to napijmy się na zgodę, powiedział konferansjer. Napijmy się, napijmy się, skandowały inne kleszcze. Napijmy się, zawołałem i ja, będąc cokolwiek skołowanym. Może rzeczywiście ta borelioza to teoria spiskowa, jak rzekome lądowanie ludzi na Księżycu, czyli w studio filmowym pod Londynem. Czy też odwrotnie. Czytał Dariusz Wnuk. Na tym naszym Bożym świecie Boga tak niewiele. Poszukajcie, jeśli chcecie, nawet i w kościele. Może was napotka anioł w ciemnej bramie. Może wam odsprzeda tanio powołanie. Na tym naszym Bożym świecie grosz wyznacza cele. Prawda chodzi w kusej giecce, fałsz do stóp się ściele. A sumienie rany swoje wiecznie liże. Wzór człowieka wiosny czeka psew pod Paryżem. I tylko żal, że to piekło, a nie Eden. Rdzewie jest tak, wiek za wiekiem goni biegiem. I tylko żal, że dajemy się tak łatwo podzielić jak skierowane w pryzmat światło. Skierowane w pryzmat światło. Na tym naszym Bożym świecie nic nam się nie klei. Ciągle śmieją się sąsiedzi z panny przy nadziei. Czyste perły lecą sznurem tuż przed wieprze. Życie szare, życie bure, drugie będzie lepsze. Na tym naszym Bożym świecie wiara w sercach milknie. Aż buntują się poeci, patrzą po nas wilkiem. Może wierszem chcą uleczyć serca chore. Bo to życie przypomina, przypomina metaforę. I tylko żal, że to piekło, a nie Eden. Rdzewie jest stal, wiek za wiekiem goni biegiem. I tylko żal, że dajemy się tak łatwo podzielić jak skierowane w pryzmat światło. Skierowane w pryzmat światło. w pryzmat światło. Skierowane w pryzmat światło. Marek Nowak, Szalona Dziewiątka. Marek Nowak, jeden z bogatyńskich laureatów, a piosenkę wykonał Tomasz Kordeusz, Piosenka z żalem. A my za chwilę połączymy się ze Zdzisławem Justyńskim, człowiekiem, bez którego ogólnopolski turniej małych form satyrycznych w Bogatyni by nie istniał. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam. Zdzisławie, powiedz, który to będzie turniej? Ile już ma lat? Turniej jest 37. Jest nawet o rok starszy od Paki. Ale nie jest najstarszym konkursem, bo konkursem najstarszym są wieczory humoru i satyry w Bismarku. Czyli jest drugie miejsce jakby. Drugie miejsce. W 1984 roku startowaliśmy z tym turniejem tutaj u nas w Bogatyni. Co zobaczymy w tym roku? Kogo usłyszymy? No, laureatów. Mam nadzieję, że to wszystko się okaże dopiero na podstawie zgłoszeń, jakie do nas napłyną. Myślę, że będą to młodzi ludzie, debiutujący. Będzie na pewno jakiś znakomity wykonawca, już uznany, ale na razie to trochę za wcześnie, żeby mówić, kto na 100%. Mam nadzieję, że poziom nie będzie gorszy niż w tamtym roku, a może lepszy. Będą zaproszeni goście? Będą. Staramy się, ale to jeszcze musi Rada Artystyczna się w tej kwestii wypowiedzieć. No i jak pozwolą nam na to środki finansowe, to na pewno będą tutaj zaproszeni do Bogatyni. Chociaż jak się zastanawiam, to już właściwie wszyscy byli. No ale niektórzy będą ponownie zapraszani, bo przez te 37 lat zawsze odwiedzały nam nas znakomite kabarety, a ten poziom i gust zawsze był pod trójkę ustawiany, bo to świętej pamięci Andrzej Zakrzewski i Janusz Kosa-Kosiński, którzy tu przyjeżdżali do nas przez wiele lat, i Marysia Czubaszek. Oni tutaj jak gdyby z góry patrzą na ten turniej. Patrzą i oceniają, więc prośba do uczestników o jak najlepsze prace. A powiedz, kto może wziąć udział w turnieju? No, dorosła osoba przede wszystkim. To jest turniej adresowany do osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat. No i to jest taka zanikająca forma, aczkolwiek przepiękna. To jest satyra. To jak teatr, najtrudniejsze są sztuki komediowe do zagrania, tak samo dobrą satyrę w dzisiejszych czasach, kiedy rzeczywistość wielokrotnie przebija to, co jest wokół nas, jest czasami bardziej zabawne niż to, co ludzie piszą. Natomiast my zawsze kierowaliśmy się, Rada Artystyczna turnieju kierowała się tym, żeby te teksty były naprawdę piękne, a jeszcze w dodatku, tak jak już powiedziałeś na antenie, wykonanie znakomitych polskich aktorów w teatrze, polskiego radia, no to stanowią rzecz jak gdyby na nowo odkrywaną. Ja się łapię na tym, że te rzeczy, które lecą na antenie, są no cudowne, ale w wykonaniu aktorów, bo wiadomo, że ten, kto pisze, nie zawsze ma taki talent i poziom artystyczny, sceniczny, żeby to zademonstrować na scenie. Koncert finałowy odbędzie się w kwietniu. Do kiedy można przesyłać zgłoszenia? Już to co prawda powiedziałem, ale może powtórzmy. Już mówię, więc jeżeli chodzi o teksty satyryczne, to można już do 8 marca tego roku, natomiast jeśli chodzi o zgłoszenia jakiejś formy podmiotów artystycznych, to do 8 marca, natomiast teksty satyryczne, pomyliłem się, do 1 marca tego roku. Czekamy na nie tutaj w Bogatyni, te zgłoszenia zostaną podane ocenie, Akademia Rozrywki będzie brała w tym udział i zdecydujemy, kogo do Bogatyni zaprosimy. Rozmawiamy również, bo ukazała się ostatnio płyta. Są to laureaci z lat, zdaje się, 2013-2019. Tak, to jest płyta, to jest jak gdyby pokłosie jeszcze tego wszystkiego, co zbierał Andrzej Zakrzewski, Artur Andrus, Natalia Grzeszczyk, no i oczywiście ty, drogi Łukaszu, który no to wszystko nam pomogłeś zebrać razem, no i dzięki pomocy pana reżysera Janusza Kukuły zostało to pięknie nagrane w Teatrze Polskiego Radia. Ja się ogromnie cieszę, że te teksty są nagrane, że przed nami są już teraz te nowe, będą i że to stanowi jak gdyby nasz dorobek, bo dopiero na podstawie tego, co tam słychać na tej płycie, można oceniać poziom, walory tego turnieju, który zawsze kierował się znakomitym poziomem satyrycznym, a dopiero później jakimiś tam zabawami na scenie. Natomiast no, myślę, że ten rok będzie też bogaty, obfity w twórczość satyryczną.

ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Witold Pelka, żeby mieć na co wyrwać, to kolejny laureat bogatyńskiego konkursu. Marek Grechuta, Dni, których nie znamy. Ta piosenka bierze udział w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Słuchacze wybierają swoje ulubione utwory spośród 95 polskich piosenek wskazanych przez dziennikarzy muzycznych. Piosenki, które zbiorą największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez znakomitych muzyków Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina i wydane na płycie. Głosowanie potrwa do 31 stycznia na stronach internetowych Polskiego Radia. Bardzo proszę, a przed nami Radosław Lech Wiącek, zapiski sędziego sądu 24-godzinnego, Rudy Schubert, ballada o kleju i Marcin Wolski, felieton podróżniczy. Zapiski sędziego sądu 24-godzinnego. 24.00 do 1.00. Kto to wymyślił te dyżury i po co mi te meszty? Co to ja, lekarz jestem? Zapytałem schodzącego kolegi, ile miał spraw. Powiedział, że 248. No ładnie. Pierwszą sprawą była sprawa o zakłócenie porządku przez kibiców. Zapytałem, komu kibicują i udzieliłem im pouczenia. Młodzi są, jeszcze wyjdą na prostą. Następnie wprowadzili grupę kibiców drużyny przyjezdnej. Dałem im po 2 lata bez zawieszenia. Nie będziemy tolerować chamstwa i burt w naszym mieście. 1.00 do 2.00. Mam trochę spokoju. Zacząłem czytać kodeks karny. Nie wiedziałem, że już znieśli karę śmierci. Skandal. Kto dał na to zgodę? Dzwonili do mnie z sądu okręgowego. Okazało się, że nie mogę ukarać kibiców karą bez zawieszenia. Co miałem robić? Zawiesiłem im. Ale zabrałem za to prawa jazdy. Wiem, że będę musiał im kiedyś oddać, ale trochę się pomęczą na rowerach, nie? 2.00 do 3.00. Zdrzemnąłem się. Obudziły mnie krzyki. Awantura rodzinna. Pouczyłem męża, by nie bił żony tak głośno. Ukarałem go grzywną, bo żal mi się go zrobiło. Zapytałem, ile ma przy sobie. Miał 50 zł. Zabrałem mu 40. Niech ma na rano na klina. Sprawiedliwość ma służyć ludziom. 3.00 do 4.00. Ci ludzie to nie mają w nocy chyba co robić. I dziwić się, że rodzi się tak mało dzieci. Znów awantura rodzinna. Tym razem żona pobiła męża. Trudno się dziwić, bo on takie hucherko, a ona... Pouczyłem niewiastę, że nie należy wykorzystywać przewagi fizycznej. Nałożyłem grzywnę w wysokości 1000 zł z zamianą na 5 dni aresztu oraz ostrzegłem, że jak się to powtórzy, to odbiorę jej prawa rodzicielskie. Powiedziała, że nie mają dzieci, to dowaliłem jej 500 zł za obrazę sądu. A co? Sprawiedliwość ponad wszystko. 4.00 do 6.00. Wreszcie spokój. W tych godzinach to pracuje chyba tylko Piotr Łodej. Przestępcy i inni normalni śpią. Przespałem się i ja. Ciężki dzień przede mną. 6:00 do 7:00. Wykrakałem. Zaczęło się. Przybył tuzin pijanych kierowców. Nad nimi nie mam litości. 10 dostało po 2 lata, 11 rok. Jeździł maluchem. A szwagra puściłem wolno. Niby nie rodzina, ale zawsze może się przydać. Temida jest ślepa, ale tylko na jedno oko. 7:00 do 8:00. Przyjechał audyt. Sprawdzali akta, wyroki, sentencje. Bateria Johniego znów się skurczyła, ale co tam. Jutro mam dyżur w prokuraturze, odkuję się. 8:00 do 10:00. Masówka. Drobni złodziejaszkowie, wagarowicze, leżący władze, wszyscy równo po 2 lata. Nie będę się rozdrabniał. Nie za te pieniądze. Choć nie. Leżący prezydenta dostał tylko rok, bo lżył poprzedniego. 10:00 do 12:00. Mam kryzys. Mija dopiero połowa dyżuru, a ja już mam dość. I dopiero wydałem 123 wyroki skazujące. Przegram zakład z kolegą. Muszę wziąć się w garść, wszak jestem opoką tego kraju. Gdzieś tak czytałem. Niby każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu. No ale nie da się osądzić wszystkich. Z kolegami sędziami pracujemy jednak nad tym. Sprawiedliwość dla wszystkich. 12:00 do 15:00. Łapówki, gwałty. Kto gwałci w południe? Chyba tylko zboczeńcy. Drobne kradzieże, picie alkoholu w miejscach publicznych. Co za dureń to wymyślił. Jednym słowem rutyna. Aby sobie trochę urozmaicić dzień, skazywałem parzystych. Nieparzyści mieli szczęście. Wszak szczęście potrzebne w życiu jest, nie? 15:00 do 16:00. Późny lunch. Spotkałem się z prokuratorem. Narzekał na wolną pracę sędziów. Powiedziałem mu, że założę się, że do końca dyżuru skażę 300. Zapytał o ile. Powiedziałem mu. Po krótkiej rozmowie telefonicznej zgodził się. 16:00 do 18:00. Jak na złość nikogo nie ma. Wyszedłem przed sąd i sam złapałem 31 pijanych rowerzystów. Skazałem 16. Stwierdziłem, że może lepiej łapać rowerzystów, niż zakładać się z prokuratorem. Cóż, człowiek uczy się całe życie. Chyba oleje zakład i połapie rowerzystów. 18:00 do 20:00. Na śmierć zapomniałem, że trwa kampania wyborcza i wszystkie sprawy z nią związane mogą trafić do mnie. No i się zaczęło. Sprawy o zniesławienie, o brak oświadczenia, o ustalenie ojcostwa. Skazałem wszystkich. Ale co mi uciekło rowerzystów, to moja strata. Ech, ani prawa, ani sprawiedliwości na tym łespadole. 20:00 do 22:00. Wybiegłem na ulicę, no ale o tej porze rowerzystów już nie było. Ze złości oskarżyłem przechodnia o to, że jest agentem obcego kraju. Ha, dał więcej niż rowerzysta. Okazało się jednak, że nie na wszystkich to działa. Dobrze, że byłem kiedyś mistrzem szkoły na średnich dystansach. Więcej nie będę wychodził z sali. Podliczyłem sprawy. Mam ich tylko 224. Kiepsko. Chyba przegram zakład. 22:00 do 23:00. Walka o wymiar sprawiedliwości trwa. Przyprowadzili do mnie gościa oskarżonego o molestowanie. Zobaczyłem zdjęcie ofiary i z wielkim żalem uniewinniłem go. Nie wpisałem tego do protokołu, no bo co mi frajer będzie statystykę psuł. Zadzwoniłem do znajomego pułkownika. Mówię tak, a tak, pomóż. Pomógł. Przysłał kompanię wojska. Przyszli z wartym szykiem. Skazałem ich za niemanie świateł. Sprawiedliwość jest ostoją każdego państwa, a wygrana jest moja. 23:00 do 24:00. Ostatnią godzinę dyżuru poświęciłem na uzupełnianie akt, statystyk i uzasadnienie wyroków. Rozumiem już teraz nauczycielki klas 1-3, które muszą stosować świadectwa opisowe. Po podliczeniu okazało się, że pobiłem krajowy rekord. Ponad 500 skazań w ciągu doby. Moje zdjęcie będzie w tygodniku Prawo i Lewo. Za tydzień i tak pobiję ten rekord. A moja kochana mama chciałabym został fryzjerem. Ech, mamo. To jest ballada, ballada o kleju, co wszystko do kupy skleja. Łamią się serca, meble i nogi, w kleju jedyna nadzieja. Kleje są różne, proszę państwa, lecz jedną wspólną cechę mają. Ta cecha właśnie je wyróżnia. Ta cecha to to, że sklejają, sklejają papier i metale i szkło sklejają i plastiki sklejają, skórę i spece rurę oraz kamienne pomniki. To jest ballada, ballada o kleju, to wszystko do kupy skleja. Łamią się serca, meble i nogi, w kleju jedyna nadzieja. To jest ballada, ballada o kleju, co wszystko do kupy skleja. Łamią się serca, meble i nogi, w kleju jedyna nadzieja. Już będąc dzieckiem słyszałem nieraz, tego to się im nie uda skleić. Trend polityczny przez lat 40 niestety jakoś cholera umieli. A gdy się system rozpadł w gruzy, problem zaistniał standardowy. Jakby sensownie to skleić do kupy, by chytrze nie odrósł łeb nowy. To jest ballada, ballada o kleju, co wszystko do kupy skleja. Łamią się serca, meble i nogi, w kleju jedyna nadzieja. To jest ballada, ballada o kleju, co wszystko skleja do kupy. Lecz kto wymyśli klej, który nie da stopą przywierać do dupy? W 80 podróży dookoła świata. W roku 1987 gdańszczanin Wiesiek Kańczyła zorganizował nam wielodniową trasę po Republice Federalnej, nam, kabaretowi 60. Było tuzin miast, kilkanaście koncertów, graliśmy w najróżniejszych miejscach, nawet w sali koleńskiego arcybiskupstwa czy w polskim kościele. Oczywiście wolne chwile wykorzystywaliśmy na zwiedzanie. Czasem były to zabytki kultury, jak katedra w Akwizgranie, gdzie koronowano cesarzy świętego Cesarstwa Narodu Niemieckiego, a czasem rejony uciech i bezeceństw, na przykład ten w hamburskiej dzielnicy Sankt Pauli. Kańczyła zaprowadził nas do podziemnych garaży, gdzie można było podziwiać roznegliżowane panny, niewątpliwie przeznaczone do konsumpcji na miejscu albo na wynos. Następnym punktem zwiedzania, idąc wzdłuż Riperbanu, była knajpka położona niedaleko lokalu, w którym swego czasu koncertowali aspirujący dopiero do sławy Beatlesi. Wypełniało ją dość specyficzne towarzystwo. Wystarczało postawić drinka, a docierał się ktoś z personelu. Rozmowy toczyły się świetnie, aż do momentu, kiedy na kolanach jednemu z kolegów usiadła urodziwa, wyjątkowo rosła malajka, która już po chwili okazała się pełnogabaretowym mężczyzną. Co tu ukrywać, uciekliśmy w podskokach. Najbardziej we znaki dawał nam się wtedy syndrom relatywnego nędzarza. Stosunkowo zamożni w kraju, za granicą spadliśmy do poziomu gastarbeiterów. Honoraria bowiem były raczej krajowe. Śniadania były wprawdzie w hotelu, ale potem już wielka niewiadoma. Nie dziw, że bardziej zapobiegliwi zabierali jedzenie na cały dzień albo w żołądku, albo w kanapkach ze sobą. Któregoś razu przychodzę lekko spóźniony na śniadanie i widzę, że nie ma chrupiących zazwyczaj bułeczek. Pańscy koledzy już wszystkie zabrali, tłumaczyła kelnerka. No i wstyd. Ale jaka była alternatywa? Ze skurczonym żołądkiem czekaj do wieczora, a nuż po koncercie jacyś wielbiciele zaproszą. Tak przeważnie zapraszali. Zimny prysznic spotkał nas dopiero w Mannheim. Miejscowi organizatorzy, zresztą pracujący w bazie NATO, zaprowadzili nas na sutą kolację. Przystawki, zupy, drugie wino. Po czym, żegnając się z nami, zakomunikowali, że zapłaciliśmy za siebie i wyszli. Powiało grozą. Na twarzy Andrzeja Fedorowicza mogłem wyczytać, ilu detali do budowy domu